Mest skyet og med masser af nedbør i de sydvestlige egne, mest som regn, men i resten af landet som slud eller sne, og der vil også være snefyning flere steder. Temperaturer mellem 8 og 3 graders varme og jævn til hård vind fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 4:05, vi skal tale om de amerikanske forventninger til regnskabssæsonen, der går i gang i dag. Vi skal tale om investeringer. Der kommer sådan en ny investeringsfond, hvor man vil bruge pensionsopsparingspenge til at investere i klima og den slags ting, bæredygtige forhold, og måske knap så meget i våbenindustri og tobak. Jeg tror, at det er noget, som mange vil være glade for. Det skal vi blandt andet i den kommende time. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter altså et noget andet og mere alvorligt sted. Hver dag forsøger i gennemsnit 20 danskere at tage deres eget liv. Og to af dem lykkes rent faktisk med det, eller hvordan man siger det. Jeg har fået at vide, at man må ikke sige det på den måde faktisk. Det kan jeg blive irettesat af mine gæster lige om lidt. Men to danskere tager hver dag deres eget liv, og det er et stigende tal. I 2012 der tog 680 personer deres eget liv, og det er en stigning på 12% fra året før. Det er også det højeste tal siden 2010. Vi skal tage det her stigende antal af selvmord alvorligt. Det mener begge mine gæster i dagens debat. Merete Nordentoft, velkommen til. Tak. Du er professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center København. Og også velkommen til Morten Thomsen, der er bestyrelsesformand for Livslinjen, en telefon- og netrådgivning til mennesker med selvmordstanker. Også velkommen til dig. Tak. Du kan måske starte med at irettesætte mig for det, jeg siger. Nej, man må ikke fint sige nok. Det på den Nej, måde. Det er fint nok. Det, lad os bare det føles ud. Forkert. Nå, men tak fordi I er med begge to. Merete, jeg vil gerne starte hos dig. Ifølge Center for Selvmordsforskning, så er antallet af selvmord i Danmark halveret siden 1980, men de seneste år, der er statistikken så vendt. Kan man sige noget om, hvorfor vi ser den her stigning? Ja, jeg kan starte med at sige, at det er faktisk mere end halveret. Der var jo i 1980, var der 1600, og så har der i en årrække her været ca. 600-650. Og det har gået nedad frem til 2010, hvor der altså var faktisk en 70% reduktion, og så er det begyndt at stige igen. Og vi ved ikke så forfærdeligt meget om, hvorfor det er steget. Vi ved, at den stigning, der har været her de sidste par år, det er primært blandt mændene. Men hvordan, altså det er jo klart, man kan ikke interviewe mennesker eller ligesom spørge ind til deres bevæggrunde, inden de begynder, inden de kaster sig ud i et selvmord. Men kan man ikke, altså der må vel være nogle parametre, man på en eller anden måde kan orientere sig efter som forsker på det her område? Altså, vi ved jo en masse om, hvad det er for grupper, der er risikogrupper for selvmord. Der ved vi, at de vigtigste risikogrupper, det er de, der har en psykisk sygdom, og de, der har forsøgt selvmord tidligere. Det er to meget vigtige risikogrupper. Men også de, der har en alvorlig fysisk sygdom, og folk, der er fængslet eller har fået en dom for en kriminel handling. Det er også en vigtig risikogruppe. Vi ved en masse om også, hvilke perioder det er, der er farlige. For eksempel, når man lige er blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling, er en sårbar periode, hvor der er en forhøjet selvmordsrisiko. Og på den måde har vi en masse information, men vi ved ikke helt aktuelt den stigning, der er. Hvad er det for en risikogruppe, det er i? Og der er brug for, at vi kigger nærmere på det. Morten Thomsen, du er som sagt bestyrelsesformand for Livslinjen, hvor mennesker, der overvejer selvmord, de kan ringe ind og tale om deres tanker. Når man ser den her stigning i antallet af selvmord, betyder det så også, at der er en stigning i antallet af folk, der kontakter jer? Ja, altså vi har egentlig i de sidste 6 år haft en konstant antal mellem 11.000 og 13.000 henvendelser om året. Vi har lige udvidet vores første 4 timer om natten. Altså for os er det udtryk for en kapacitet. Vi kan ikke få mere end 13.000 igennem med de antal vagter i dagstimerne. Så vi er ude vores åbningstid om natten, og det er simpelthen et udtryk for igen, som regel siger risikogrupper, der er behov om natten. Det er der, hvor angsten stiger til. Det er der, hvor misbruget tager til. Og det er jo ikke sådan i dag, at man kan ringe til en psykiatrisk skadestue og så tale en halv time med nogen. Det er ikke sådan, så hvis du har selvmordstanker, du bliver indlagt bare på grund af det. Så der er brug for nye tiltag hele tiden. Og jeg vil sige, i forhold til den her stigning, den kommer sådan set ikke bag på mig, fordi Vi havde i perioden fra 99 til 2004 et fantastisk tværfagligt arbejde med den handlingsplan, som Rete Nordentorp faktisk stod i spidsen for. Og vi søsatte en masse forskning og metodeudvikling af tiltag i forskellige risikogrupper. Og så siden 2005 har vi ikke lavet noget, og så kan man sige, at de tiltag, vi har haft, de sander ud. Så i dag er vi blevet et behandlersamfund, der har kompetencecenter, der behandler ude i regioner, vi har socialpsykiatri i kommunerne, men vi forebygger ikke på risikogrupper. Simpelthen fordi der er ikke nogen, der har den rolle eller ressourcer til det. Og det er derfor, der er brug for et politisk statement, der siger, at nu laver vi en handlingsplan og løfter op på nationalt niveau. Vi skal tale om sådan et løsningsforslag lidt senere hen i samtalen, men jeg vil gerne, du siger det her med, at om natten har man behov, at der tager angsten til, og misbruget tager til. Siger du dermed, altså, hvad siger du dermed om den gruppe, som er selvmordstruet? Jamen, jeg siger, at det her, det rammer jo mange forskellige grupper og hele døgnet. Altså, det her jo, jeg vil sige, vi har nogle tal nede på Livsnet, der siger, at der er faktisk 80.000 mennesker, der prøver at ringe til os hvert år. Nogle af dem er selvfølgelig det samme, der ringer flere gange. Alene om natten, der har vi 2.500 unikke personer, der har prøvet at ringe til os i 2012. Altså, det siger for mig noget om, at det er et kæmpestort problem, hvor vi slet ikke har taget ordentligt fat på det. Vi taler også de fuldbyrdede, som Rete siger, vi har jo virkelig lykkes meget med det siden 80'erne, fra 1.500 fuldbyrdede ned til omkring 600 i dag. Vi har jo stadigvæk omkring 10.000 selvmordsforsøg i Danmark hvert år. Og det er sådan meget paradoksalt, fordi igen, hvis man kan sammenligne med trafikområdet, hvor man har haft en færdselssikkerhedskommission siden 1988, der har man arbejdet systematisk med en handlingsplan i 25 år, og man har lykkes med at få antallet af trafikdræbte og kvæstede ned, ved hele tiden at have fokus på det på nationalt niveau, og gøre kommuner og regioner bedre. Og det er en metode, som er en politisk succes, som jeg synes, vi skal overføre til det her område, for det kræver den samme grundighed, som hvor vi har brug for forskere og fagfolk, som Rete, der sætter sig rundt om et bord og siger, hvad er det for nogle risikogrupper, vi har, og hvad er det for nogle løsninger, vi laver i fællesskab? Merete Nordentoft, det her med en national handlingsplan, altså du siger, at det var faktisk mere end halveret selvmordstallet, da det var allerbedst. Hvad er det, vi mangler for at og som gør, at det her tal nu stiger så voldsomt igen? Altså, vi etablerede jo en national handlingsplan i 1998, så det var et stort skridt fremad, at man prøvede på at få overblik over, hvilke risikogrupper er der, hvilke interventioner kan vi pege på, som kan være gavnlige for de her risikogrupper. Og det synes jeg var en vældig godt startpunkt. Og der kan man sige, at der har så været en række aktiviteter, der er fulgt efter det. Senest er der jo sket det, at der er etableret permanent kompetencecenter for selvmordsforebyggelse i alle regioner. Og det synes jeg er et vigtigt skridt fremad, at det ikke længere er noget, der er finansieret på satspuljen og midlertidige bevillinger, men at det faktisk er noget, vi kan regne med i alle regioner, og der kan ske en opbygning af kapacitet behandlingsmæssigt i alle regioner. Men det er ikke tilstrækkeligt. Der er brug for, altså man kan ikke en gang for alle lave en selvmordsforebyggende plan. Der er brug for, at man følger op på det og kigger på. Vi har for eksempel vidst, at folk, der lige bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling, at de har en høj risiko for selvmord. Og psykiatrien har gjort en hel masse for at prøve at nedbringe det tal ved at være mere omhyggelig på en række forskellige måder. Men vi ved faktisk ikke, hvordan det går. Altså, vi ved ikke, hvordan det går nu. Vi ved, hvordan det er gået frem til 2006, men det er ikke noget, som ministeriet eller Sundhedsstyrelsen har arrangeret. Det er noget, som er sket på private initiativer, hvor man har søgt nogle fondsmidler og skaffet penge til at følge op på sådan en problemstilling. Og det mener jeg er en statslig opgave, ligesom Rådet for Sikker Trafik holder øje med, hvor mange højresvingsulykker er der. Så burde der også være et råd for selvmordsforebyggelse, der holder øje med, hvor mange dør lige efter udskrivelse til psykiatrisk afdeling, hvor mange begår selvmord lige efter, at de er blevet fyret. Vi kan finde en række grupper, som vi gerne vil vide om, er der noget mere, vi skal gøre i de her grupper. Så det er at holde et meget godt overblik over, hvordan det går med forskellige risikogrupper. Det kunne også være tale om, at man begynder med en helt ny metode. Så det var også noget, vi gerne ville vide og have registreret. Morten Thomas, du markerer. Jamen, jeg er bare lige kort sige, jeg vil give sådan et rigtig godt eksempel på, hvorfor, altså, hvilke problemer vi har. Ja, da vi lavede handlingsplanen fra 99 til 2004, så lavede vi blandt andet en kommunepakke, hvor der var initiativer i forhold til børn og i forhold til ældre, og det har man så sendt ud til og alle kommuner. Og når du siger initiativer, ja, så... Så er det sådan ting, som man kan sige, det gode tiltag i forhold til at forebygge i forhold til både unge og til ældre, men også sådan kriseberedskab. Det var sådan nogle gode initiativer. Problemet er bare, at langt størstedelen af kommuner har ikke implementeret det. Så hvis det politiske svar for en sundhedsminister er til Folketinget at sige, jamen det går fint, vi har kompetencecenter, som Rete siger, er blevet bedre på behandlingsdelen, og vi har også en kommunepakke, så ser det fint ud, så må jeg bare sige, det er ikke den virkelighed, der afspejler for de 13.000 mennesker, vi taler med. Så der er det jo eksempel på, at man har brug for noget for nationalt niveau, hvor man går ud og hjælper kommuner med at implementere det, og simpelthen få det til at virke i hverdagen. Og det har vi jo erfaringer fra mange andre steder. Så derfor tror jeg, det er vigtigt, som Enhedslisten foreslår nu, at der er et eller andet fra centralt sted af, ikke nødvendigvis med mange penge, men der er ligesom noget fokus for at sige, at vi tager det her på os, og vi laver en ramme, hvor man så kan invitere de her forskellige interesser ind, som kan løfte i fælles flok, fordi det her er kompliceret. Det kræver, at vi alle sammen byder ind for at finde løsninger. Og vi skal tale videre om de her løsninger, og hvad man kan få ud af en ny handlingsplan lige om lidt. Men først så skal vi have endnu en person ind i debatten. Velkommen til sundhedsordfører i Enhedslisten, Stine Brix. Tak for det. Du vil i denne uge fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, og forslaget det er netop en handlingsplan, der kan nedbringe antallet af selvmord. Hvordan skal den se ud? Jamen, det skal vi jo først og fremmest have nogle af de kompetente mennesker, som du også har besøg af i studiet i dag, til at være med til at udarbejde. Men det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi få taget fat igen på det systematiske arbejde med at forebygge selvmord. De tal, som vi hører i dag, er jo noget for uroligende, må vi sige. Og der synes jeg, at det er utroligt, når der ovenikøbet var advarsler, dengang man under den tidligere regering besluttede at stoppe det systematiske arbejde med at forebygge selvmord, altså stoppe det med at have en handlingsplan, at man så ikke har lyttet til, at det kunne komme til at få de konsekvenser, vi nu ser. Men hvem skal så sørge for, at den her handlingsplan også i praksis bliver ført ud i livet? Altså nu siger Morten Thomsen, at der jo egentlig er nogle tiltag, som kommunerne ikke nødvendigvis har implementeret. Jamen, ideen med en handlingsplan er jo for det første at få fuldt op på de nye risikogrupper, som der opstår, de nye selvmordsmetoder for forebygget i forhold til dem, og blive langt mere systematisk i den indsats, vi har, både når det gælder forebyggelse og behandling. Får vi flere idéer til det, jamen så ligger det også for, at vi som politikere, ved enten at vi er politikere i Folketinget, som jeg er, eller man sidder i en kommune, at man kan plukke i de kataloger og implementere nye metoder. Det er jo baggrunden for, at vi i dag har regionale kompetencecenter til forebyggelse af selvmord, til behandling af selvmord. Det er, at det blev anbefalet i den handlingsplan, der var tidligere. Altså man kan sige, det at vi overhovedet får sat nye skibe i søen, når det gælder selvmordsforebyggelse, det kræver jo, at der er nogen, der evaluerer den forskning, der findes, får omsat det til konkrete forslag. Morten Thomsen, jeg vil faktisk hellere over til dig, Merete Nordentoft. Hvis du ligesom kan sige en ting, som Stine Brix og politikerne i Folketinget sådan skal være særligt opmærksom på, når man begynder at skrue en ny handlingsplan sammen. Hvad skulle det så være? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at det bliver en fortløbende indsats. Altså, at man nedsætter en parallel til Rådet for Sikker Trafik, Rådet for Selvmordsforebyggelse, som får som sin første opgave at opdatere den handlingsplan, vi har fra 1998. Men at man så også får til opgave at følge med, også fremover, så det ikke bliver, vi kan ikke vente 15 år igen, så det ikke bliver en engangsforeteelse, men noget, som man kontinuerligt følger med i, for at være godt rustet til at gribe ind over for farlige udviklinger. Morten Thomsen. Ja, så tænker jeg, at vi skal simpelthen have små realistiske skridt. Altså, vi skal have penge nu til det her fortløbende arbejde, så skal det være meget tværfagligt. Når jeg siger tværfagligt, så er det både Socialministeriet, Sundhedsministeriet, det er Forskningsministeriet, det er Undervisningsministeriet, og så alle andre interessenter, så rundt om bordet. Og så må vi komme med nogle analyser af, hvad problemet er, hvad der kan gøres, og så må man efterfølgende lægge det op til en politisk debat, og så må man tage det fortløbende fremadrettet på de kommende finanslov. Altså lad være at lukke det her ned nu med at sige, hvad koster det, hvor meget har vi råd til. tage det nu på sig som politisk ansvar og sige, vi laver en plan, der er en fortløbende plan, og så kigger vi løbende på forslaget, helt som man har gjort på trafikområdet også. Så lad være at skyde ned ved at sige, jamen, hvad koster det? Er det ikke meget dyrt det her? Lad os nu tage det realistiske små skridt. Stine Brix, kunne man forestille sig, at det på en eller anden måde bliver en pendant til sådan noget som Rådet for Større Trafiksikkerhed? Altså, i 2012 var der 3 gange så mange mennesker, der tog livet af sig selv, som folk, der døde i trafikken. Jamen, jeg synes, det er en helt oplagt sammenligning, et helt oplagt sted at finde inspiration. Jeg tror ikke, der er nogen, der kunne forestille sig, at man skulle lukke Rådet for Større Trafiksikkerhed i morgen. Fordi de laver et rigtig vigtigt stykke arbejde med at finde på nye initiativer til, hvordan vi kan gøre trafikken mindre farlig. Og jeg synes, at det er en god sammenligning, som Merete Nordentoft laver i forhold til på samme måde at arbejde systematisk og løbende med selvmordsforebyggelse. Så det synes jeg sagtens, man kunne forestille sig. Du skal have tak for, at du var med, Stine Brix, der altså er sundhedsordfører for Enhedslisten. Morten Thomsen, noget som I nævner gang på gang, det er det her spørgsmål om at få viden om risikogrupper. Hvorfor er den viden vigtig at have? Hvorfor er det, vi kan blive bedre, hvis vi ved mere om det? Jamen for eksempel kan man sige, på livsstilen, da vi sad med den her arbejdsgruppe fra 1999 til 2004, der fik vi jo en masse input fra fagfolk omkring, hvad de oplevede som problematikker. Men er det ikke bare altid folk, der er kede af det, som gerne skulle sige det? Nej, det er det ikke, og det handler jo, altså det vi kan på livsstilen, det er, at vi kan møde folk i det svære, og vi kan spørge ind til deres selvmordstanker. Men vi skal jo tænke på, hvad er det, vi kommunikerer, hvad er det for et tiltag, vi laver. Jeg kan give eksempelvis, for 6 år siden, der lavede vi en netrådgivning, og det gjorde vi, fordi vi kunne se, for eksempel de unge mennesker, de ringede ikke til os. Og vi vidste, at de unge stod for mange af selvmordsforsøgene, og så lavede vi en netrådgivning, og der har vi så fat i de unge i dag. Altså, man er hele tiden nødt til at ændre sine tiltag for at nå bestemte grupper. Så vi afspejler dybest set den der forskellighed, der er i samfundet og problematikkerne. Og for eksempel så har vi nu i dag, vi er meget grundige på at give nogle, skal vi sige, vi vil gerne lave en forandring for det menneske, som står i selvmordstankerne. Og derfor er vi meget grundige i besvarelserne, men det tager noget tid. Og så kommer vi hen i det næste og siger, men er der ikke nogen, der har brug for, at man svarer meget hurtigt, og så skal vi måske til at lave en chat. Det igen, man skal hele tiden udvikle det, og der oplever jeg, at det politiske svar er i dag at sige, at vi har kompetencecenter, det er fint nok. Jeg oplever, at kompetencecenteret er nogle rigtig dygtige folk, der prøver at behandle mennesker, der har forsøgt selvmord og akutte selvmordstanker bedst muligt, men de har knappe ressourcer. De kan være med til også at, skal vi sige, tage fat i nogle grupper og efteruddanne, men det er jo ikke derfra, der skal, altså det grænser for, hvad de kan mere end det, de gør i dag. Og derfor er der så meget mere, vi kan, hvis vi ser det her lidt bredere. Merete Nordentoft, hvis man fik en mere systematisk handlingsplan og tilgang til det her, er der så nogle risikogrupper, som man ville kunne hjælpe bedre, tror du? Ja, det tror jeg. Altså jeg vil sige, der har jo for eksempel været her for nylig en dansk undersøgelse, som viste, at der var en ganske betydelig selvmordsrisiko blandt folk, der på en eller anden måde var blevet dømt for noget kriminelt. Og det vil jeg sige, det var en risikogruppe, som de slet ikke kendte. Altså, det kunne godt være, hvis vi havde tænkt os over, at vi kunne have forestillet os det, men det stod ikke i den oprindelige handlingsplan. Og det at vide det kan jo godt betyde noget for, at man vil komme en række anbefalinger i forhold til sådan en gruppe. Og på den måde er der mange af den type grupper. En anden gruppe er jo de, der lige er blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling, og de, der lige har fået stillet en alvorlig somatisk diagnose, altså fået at vide, at de fejler noget alvorligt fysisk. Det er jo alle tre grupper, nogen, hvor man, når man ved, at de har en høj selvmordsrisiko og måske en bestemt afgrænset periode, så kan man tænke på nogen, eller man kan foreslå nogle interventioner, som kan hjælpe dem og forhåbentlig nedbringe den høje selvmordsrisiko, de har. Du skal have tak for, at du var med, Merete Nordentoft, der er altså overlæge på Psykiatrisk Center København. Og Morten Thomas, jeg vil gerne stille dig et sidste spørgsmål, for det er først nu her, mens vi sidder og taler om det, at det egentlig går op for mig, at der er 3 gange så mange, der tager livet af sig selv, som bliver dræbt i trafikken. Og alligevel så er trafiksikkerhed ligesom et eller andet et emne, som fylder meget mere, har sådan en anden, jamen altså, lethed at tale om, selvom det selvfølgelig også er tragedier i diverse familier. Altså, hvor meget han... Er der også en spørgsmål om tabuisering, der stadigvæk gør sig gældende på det her område, så det ikke får den, hvad kan man sige, offentlige omsorg, som det måske har brug for? Ja, altså heldigvis blevet meget bedre, men det er stadigvæk en del af det, og altså, jeg tror, at i trafikken, der er det her med, at det kan ramme os alle, og det kan vi alle identificere os med. Og jeg tænker på, at jeg var inde og havde et foretræde for Folketingets sundhedsvalg den 3. december, og når jeg så kiggede rundt, så jeg jo alle sammen nogle engagerede politikere, der sagde, at det her, det vil vi. Og jeg har egentlig også fulgt alle de der debatter, der har været her det sidste stykke tid, og de vil det gerne, men på en eller anden måde, så tror jeg, at det her med selvmord, er det, at folk selv tager sig selv af dage. Vi ender over tit i den her filosofiske med, at jamen, de kunne også bare lade være med det. Jeg møder mennesker, som egentlig tit er forpinte, og som er syge, og som

Ja, altså fordi det danske marked er så lille, at vi er meget afhængige af, hvad der sker ude i verden. Og vi har jo også kunne se i takt med, at de amerikanske aktier har slået den ene rekord efter det andet, at det egentlig også har været billedet herhjemme. Det danske C20-indeks har faktisk klaret sig ret godt at være en af de aktieindeks, der er steget mest i løbet af 2013. Så det vil også smitte af på os, hvordan det kommer til at se ud med den amerikanske regnskabssæson. Og selvfølgelig vil man sige, at det, der er kendetegnende for nogle af de brancher, som vi nu får regnskaber for, vil jo også være kendetegnende for de brancher, de store virksomheder herhjemme opererer i. De er jo, USA er vores 4. største handelspartner, så hvis det går godt derovre, så smitter det også af på regnskaberne herhjemme og omvendt. Og det fortalte Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er, livet, som det ikke bør være, og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hvis man ikke gør noget som helst ved landbrugsjord, så kan sådan en mark faktisk springe i skov på bare 10 år. Måske gør det samme sig gældende i det offentlige, eller hver form for sådan store systemer. Det forekommer mig i hvert fald, at det nemmeste i verden, det er at bureaukratisere, at det nærmest sker af sig selv, hvis man ikke er opmærksom. Men at afbureaukratisere, det er en helt anden sag. Det er svært at droppe en regel eller et kontrolpunkt, når først det er indført. For vi vil jo egentlig gerne, at ting, de foregår på fornuftig vis, og så kan det være svært sådan at slippe tøjlerne og udvise tillid, når først kontrollen er installeret. Måske er det derfor, at jobcentrene drukner i papirarbejde. Lyt med lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Og vi ligger ud netop med den historie, for de radikale kræver nu et opgør med bureaukratiet i jobcentrene. I en undersøgelse, der er lavet af Mandag Morgen og Dansk Socialrådgiverforening, svarer 8 ud af 10 socialrådgiver, at de bruger mere tid på papirarbejde i dag end for 2 år siden. Og det er til trods for, at regeringen de seneste år har arbejdet på at reducere bureaukratiet. Den ambition har dermed spillet fallit, erkender de radikales arbejdsmarkedsordfører Nadim Farooq, og derfor kræver han nu et grundigt gennemsyn af det omfattende administrationsarbejde i jobcentrene og en ændring af lovgivningen. Der mener jeg, at det er oplagt, at vi lemper lovgivningen, sådan at jobkonsulenterne skal bruge mere tid på at få de ledige i job, end at udfylde en masse papirer. Her til eftermiddag dansk tid blev den tidligere israelske premierminister Ariel Sharon stedt til hvile ved familiens gård i Negev-ørkenen. Og mens folk i det område mindes Sharon for hans interesse i landbruget, så husker andre store dele af befolkningen ham for hans politiske indsats. Det siger Allan Sørensen, der er journalist og er med ved højtidlighederne ved familiens landsted. Og andre vil huske ham for den store leder, de mener, han var enten militær leder eller også politiske leder, statsmand, altså en politiker, der tog store beslutninger, der havde betydning for Israel, blandt andet tilbagetrækningen fra Gaza i 2005. Den amerikanske vicepræsident Joe Biden er blandt de internationale gæster ved højtideligheden. Sharon døde i lørdags efter at have ligget 8 år i koma på grund af en hjerneblødning. En jernbanestrækning til Billund og hurtigere tog mellem de store byer, det er hovedpunkterne i den aftale om fremtidens togdrift, der formentlig bliver afsluttet i aften. Det er regeringspartierne og Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der sammen har fordelt de 28,5 milliarder kroner til togfonden. Pengene i togfonden kommer fra en ny beskatning af de selskaber, der henter olie op af Nordsøen. Våbenhvile var på dagsordenen, da USA og Rusland forhandlede løsninger på konflikten i Syrien i dag. Forud for næste uges fredskonference i Genève mødtes USA's udenrigsminister John Kerry med sin russiske kollega Sergej Lavrov i Paris. Og på et pressemøde fortalte Kerry om resultaterne. We talked today about the possibility of trying to encourage a ceasefire. Vi har i dag talt om muligheden for våbenhvile, måske en regional våbenhvile i Aleppo. Oppositionen i Syrien har givet tilsagn, siger John Kerry. Vejret lige nu nedbør rigtig mange steder i de sydvestlige egne, mest som regn, mens det i resten af landet mest er som slud eller sne, og der vil også være snefyning flere steder. Mellem 0 og 3 graders varme og jævn til hård vind fra sydøst, og så er der risiko for stedvis glatte veje. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Din pensionskroner kan snart komme til at gå til investeringer i bæredygtige marker i Etiopien eller vindmølleprojekter i Tyrkiet. En ny storstilet investeringsfond har nemlig set dagens lys i dag. Formålet det er at tjene en masse penge til pensionsselskaberne. 12% om året skal investeringerne give i afkast, samtidig med at de her projekter skal være bæredygtige og klimavenlige. Der bliver skudt 275 millioner kroner i fonden fra statens side, og det er blandt andet udviklingsmidler fra Udviklingsministeriet og klimamidler fra Klimaministeriet. Thor Keller har kigget nærmere på projektet. Kampen for et bedre klima skal gå hånd i hånd med at sikre, at danskernes pensionsopsparinger svulmer. Det er blandt hovedlinjerne i en ny klimainvesteringsfond til 1,2 milliarder kroner, som en række pensionsselskaber og regeringen i dag har lanceret. Pengene kommer fra udviklingsmidlerne og blandt andet Pension Danmark og PKA Pension. Ideen er at investere i projekter, som både kan give investorerne et afkast og give klimaresultater i udviklingslandene. Desuden satser regeringen og pensionsselskaberne på at tiltrække private investorer for yderligere 200 millioner kroner, så selve puljen i alt kommer op på 1,4 milliarder kroner. Planen er ikke kun at gøre godt for klimaet. Øjnene i pensionsselskaberne er solidt placeret på bundlinjen, for fonden forventer en årlig forrentning på 12% af investeringerne. Og ideen er netop at sætte ind på flere fronter på én gang, siger klima- og energiminister Martin Lidegaard. Det vi lancerer i dag, det er intet mindre end et klima-Columbus-æg. Det vil gavne klimaet, det vil gavne dansk erhvervsliv, det vil danske pensionskasser vil få glæde af det, og ikke mindst ulandene. Det grundlæggende idé i det her, det er, at vi tager offentlige penge, dobler dem op med pensionskassepenge, og så kan vi bruge dem som risikovillig kapital til at tiltrække endnu flere private investeringer. Det betyder altså, at det her samlet vil generere investeringer for 8-9 milliarder kroner i klimatiltag i ulandene. Det er en fantastisk måde at bruge offentlige penge på, fordi vi får rigtig meget for de penge. Har I sat nogle mål for, hvad der skal komme ud af det på det klimamæssige område? Altså, der er sat et mål for, hvor meget afkast, der skal komme ud af det på pensionsområdet. Men har man sat et mål for, hvor meget I vil have ud af det, når det kommer til klimaet? Jeg har ikke sat et konkret CO2-mål på, hvor meget der skal komme ud af de her penge. For det afhænger selvfølgelig i sidste ende af præcis, hvilke projekter og hvilke investorer vi får med. Men vi har selvfølgelig defineret, hvad det er for en type projekter overhovedet, der kan komme i betragtning. Og jeg forventer mig ganske meget af det her. Pengene skal jo gå både til at reducere CO2-udledningen i mange store lande, herunder Kina og andre vækstøkonomier, men det skal jo også gå til at sikre, at vi tilpasser os i de fattigste lande den klimaforandring, som vi kan undgå. Så der vil være lidt forskellige profiler, så nogle af de her penge giver ikke CO2-reduktioner, de giver bare tilpasning til klimaet, men det er altså også vigtigt. Hvordan sikrer man, nu siger du selv, at der er en del af det, som handler om tilpasning i nogle af de fattige lande. Kan du prøve, nu siger du også, at I har lavet nogle idéer om, hvad det er for en type projekter, som I gerne vil investere i. Hvad kan man forestille sig helt konkret, at nu er det selvfølgelig ikke dig, der skal uddele pengene, men hvad kan man forestille sig helt konkret, at de her type projekter vil være? Ja, det er vigtigt for mig at understrege, at det er fonden suveræn, der bestemmer de konkrete projekter. Men hvis jeg skulle give et par eksempler på, hvad man kunne forestille sig. Hvis det så handler om CO2-reduktioner, så er det for eksempel oplagt at investere i større effektivitet i de store handelsflåder i verden, som har et kæmpe potentiale for det, og står for en meget stor del af de globale udledninger, og som mange ulande også arbejder med. Det kunne også være at stille kapital til rådighed i Kina for omlægning af deres byer fra brunkul til bæredygtig energi. Der har været sidste uge, der er stor interesse. Hvis vi snakker tilpasning til klimaforandringer, så kan det jo være at tilpasse de marker og afgrøder, som er i ulandet, til at kunne tåle et nyt klima. Det er det også penge i, fordi du får et større udbytte. Så man kan simpelthen tjene penge på at gøre bønderne og så videre mere resistente over for de klimaforandringer, der kommer, så vil man kunne tjene penge på det. Er det en idé? Ja, ideen er jo simpelthen, at kombinere investeringerne i et bedre klima og en tilpasning til klimaforandringer med en økonomisk gevinst. Og det er jo præcis, hvad denne her regering ønsker at gøre på klimaområdet. Vi synes jo ikke, der er en modsætning mellem klima og velfærd. Vi synes, det skal gå hånd i hånd, både herhjemme og derude, og det er det her et eksempel på. Er det også en nytænkning, det der med, at ulandsmidlerne ikke længere er nogen, der skal bruges til på den måde sådan, hvad skal man sige, passivt at forsørge nogen, men i højere grad gå ind og hjælpe dansk erhvervsliv også? Det er vigtigt at understrege, at det her er jo oven i den almindelige ulandsbistand. Det er supplement. Der er stadig brug for fattigdomsorienteret bistand med det fokus. Der er stadig brug for at investere direkte også i energi i de fattigste ulande. Men det her er en ny måde at skabe en dynamik, hvor man får genereret langt flere penge og også sikrer en meget konkret og dynamisk anvendelse af dem derude. Det her, det er penge, der skaber forandring. Og den nye klimainvesteringsfond skal investere pengene over de kommende 4 år. Afkastet tilbagebetales over 6 år. Og det var Thor Keller, der havde talt med klima- og energiminister Martin Lidegaard. Klimainvesteringsfonden går i gang med det samme. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at investere 30 milliarder kroner i nye kampfly til forsvaret. Det er fly, der skal erstatte den nuværende model F-16. Lars Trier Mogensen er vært på vores debatprogram Det Røde Felt, og han har gennemgået processen omkring den her store investering af nyt krigslegetøj. Blandt hans gæster var journalist Christian Brøndum, der skriver om emnet hos Berlingske Tidende, og journalist Andreas Krog, der har bloggen nytkampfly.dk. Begge har fulgt beslutningen længe og forklarer her, hvorfor vi har brug for de her nye kampfly. Der er noget helt simpelt teknisk i det, altså kampfly, både F-16 og det gælder sådan set også de helt nye fly, de har et vist antal flyvetimer, de kan flyve i, så begynder strukturen at falde fra hinanden, så at sige. Altså det kan være en 7.000-8.000 timer, lidt afhængig, som sådan et fly kan holde til at flyve. Belastningerne på flykroppen, på strukturen, er sådan, at efter det tidspunkt der, så skal man altså være temmelig dristig for at sætte sig op i sådan flyver der. Så alene af den grund, så er de ved at være slidt op. F-16-flyene, de kan holde omkring 10 år mere maksimalt. Og det er derfor, vi står for at skulle træffe beslutningen om de nye køb nu, fordi det vi blandt andet oplevede, det er jo et koldkrigsfly, F-16-flyet, så det er bygget til at flyve ud og kaste sine bomber. Det vi oplevede nede i Libyen for eksempel, det var, at man fløj ud, og så i nogle tilfælde ikke kastede bomber, fordi man ikke kunne finde nogen mål, eller man var usikker. Og det vil sige, så kom flyene tilbage og landede på Sigonella-basen fuldt lastet. Og det er så noget, altså helt basic, meget simpelt, så noget, der simpelthen slider på de stel, som Christian også talte om. Hele ideen om, at man nødvendigvis skal have fly, kunne jeg godt tænke måske også er lidt sådan en tidslomme fra den kolde krig. Altså, hvor man dengang vel havde en ret reel frygt for, at man kunne blive invaderet af hele Østblokken, og man derfor ligesom skulle have sådan et territorialt forsvar, der kunne forsvare Danmark, og hvor man så skulle have alle dele, både hær og flåde og flyvåben. Men Christian Brøndum, hvorfor er det, at man nødvendigvis også i de næste 20-30 år har brug for kampfly? Ja, man kan jo kigge lidt på, hvad man har brugt F-16-flyet til. Det er meget sjovt, når folk taler om, kan vi ikke beholde dem noget længere, så er det jo fordi, at der er et eller andet sted i underbevidstheden ligger en erkendelse af, at de har jo været ganske nyttige. De danske F-16-fly har jo kun været brugt efter den kolde krig, altså til noget operativt, nemlig i Kosovo i 99, ikke? Der handlede det om at undgå et, man troede var et folkemord i hvert fald, i Kosovo at få standset Milosevic. Så har de jo været brugt i Afghanistan, hvor man godt kan konstatere, at tabene af soldater på jorden havde været langt, langt større, hvis ikke man har haft flystøtte, danske og andre selvfølgelig. Det har været utrolig vigtigt. Jeg tror ikke, man kunne have lavet Afghanistan uden at have flystøtte til det. Og så har der jo været Libyen, som vi lige talte om. Og det er jo lidt interessant. Også der handlede det jo om at beskytte en civilbefolkning. Og det, der er det særlige ved kampfly, det er jo, at du kan sende dem afsted på meget lange afstande med meget kort varsel. Altså at sende fly fra Danmark til at bombe mål i Libyen på få timer. Altså der er intet andet våbensystem i verden, der kan det der, og som samtidig har en pilot med nogle menneskeøjne med, som kan se hele billedet. Det er det, der gør kampfly til noget unikt, når vi taler om operationer. Så koldkrigsflyet, det bliver aldrig brugt i den kolde krig. Det bliver brugt til, hvad siger man, nogle indsatser, som man sikkert kan diskutere, men som i hvert fald havde en betydning for en masse mennesker, både i Kosovo og i Libyen. Det er stadig usikkert, hvilke fly Danmark ender med at investere i, men manden bag bloggen nytkampfly.dk, Andreas Krog, han fortæller her noget om kandidaterne til den her 30 milliarder kroner store investering. Altså man kigger helt grundlæggende på det, man kalder et multi-role fly, altså et fly, der kan lidt af det hele, fordi du taler om at kunne dominere luftrummet, og du kunne tale om at kunne bombe jorden, kan man sige. Ikke? Og vi har ikke, amerikanerne de har en flytype til hver de opgaver, og vi er et almindeligt land, vi skal have sådan en multi-role fly. I det ene ringhjørne, kan man sige, der har vi et lille, og siger de i hvert fald selv, forholdsvis billigt svensk fly, der hedder Gripen, som pudsigt nok har mange tilhængere herhjemme. Jeg tror, det der nordiske forsvarssamarbejde, det tiltaler mange. Så har vi et stort fly nede fra Europa, Eurofighteren, kæmpestort tomotoret fly, som tyskerne og briterne bruger. Også en outsider i konkurrencen. Og så har vi den tredje outsider, som er den her F-18 Super Hornet, som US Navy anvender på deres hangarskib, og som blandt andet medvirker i Top Gun og sådan nogle ting, og har den meget karakteristiske to haleror, der går sådan skråt ud. Men også et tomotors, men også et aldrende fly, hvis produktionslinje, med mindre de får nye ordre ind, jamen, så stopper det produktionsbånd simpelthen i 16. Så har vi favoritten, den helt klare favorit, som er F-35 Joint Strike Fighter, som amerikanerne regner med at skulle bruge i alle deres tre flyvende værn, altså flyvåbnet, søværnet og marinen. 2400 eksemplarer. De har sat lidt tempoet ned på, hvor hurtigt de implementerer dem, men de står fast ved, at de skal bruge 2400 af dem. Briterne skal bruge dem, nordmændene, hollænderne, alle vores nære allierede. Men det er et udviklingsprojekt. De første 100 fly er bygget, men det, du, samtidig med, at du bygger dem, så udvikler du også stadigvæk på dem. Og de siger selv, jamen den er først sådan rigtig færdig i 2019. Hvad er det for nogle motiver og interesser, der ligger bag, at det her amerikanske fly tegner til at blive det, som bliver erstatningen for F-16-flyet? Jamen, der er selvfølgelig spørgsmål om teknologien. Altså, det er jo netop, som Andreas sagde, jo det eneste af de fire kandidater, som sådan set er en nyudvikling, og som er i gang med en udviklingsproces, det er det fly, som vil holde i produktion og i udvikling længere end de andre. Altså netop fordi det er i begyndelsen af sin livsperiode, og ikke i afslutningen, som de andre fly er. Det er sådan det ene, det har virkelig fremtiden for sig. Det andet, og som er, synes, tror jeg, kommer til at spille en meget større rolle, end man måske politisk egentlig vil være ved i Danmark. Det er jo, at et flykøb er jo ikke bare et køb af noget metal og noget teknologi. Det er også et valg af en strategisk alliancepartner, som rækker mange, mange år ud i tiden. Så hvis man kigger på, hvordan kampflykøb foregår rundt omkring i verden, så vil man jo se, at til sidst så er det ikke et spørgsmål om pris eller om industrisamarbejde og den slags ting, som er vigtige nok. Men til sidst, så er det altså landenes strategiske interesser, der afgør, hvad de køber. Socialdemokraternes forsvarsordfører John Dyrby Paulsen var også på besøg i studiet til en snak om de her nye kampfly. Paulsen sad i den forsvarskommission, som i sin tid træffede den indledende beslutning om nye fly til Danmark, og han forklarer her, hvorfor kampflyene er en nødvendig investering. Altså, hvis nu skal tage det her op på et lidt højere plan, altså, jeg har jo med mit politiske udgangspunkt den grundholdning, at vi skal sikre den danske velfærd. Det kan vi gøre på mange forskellige måder. Vi har været igennem en krise, der også har sat pres på det. Og vi har været presset på mange steder i de offentlige budgetter. Jeg køber ikke den præmis om, at vi har skåret ned og kun skåret ned. Der var også blevet mere effektivt, og det har der også været behov for. Tilbage til forsvaret. Det vil være meget, meget ubehageligt, og det vil være meget, meget ulykkeligt, hvis vi er tilbage til sådan en mellemkrigstidagtig indstilling om, at nu skal vi ikke bruge forsvaret til noget som helst, nu behøver vi ikke investere, nu har vi ikke noget ansvar, vi er ansvarsfri, vi behøver ikke bruge nogen penge på det. Det vil jeg ikke som politiker skrive under på. Nærmest tværtimod, jeg synes, vi har, hvis jeg skal sætte det lidt hårdt op, så synes jeg, vi har en gæld at betale i forhold til den indsats, som nogle af vores i dag allierede partnere gjorde i forhold til 2. verdenskrig, for også at befri Danmark. Hvor vi jo ikke i mellemkrigstiden brillerede ved at have investeringer på det her område, der kunne hjælpe noget synderligt, da vi kom til for eksempel 2. verdenskrig. Og det betyder altså, at unge mennesker fra USA, unge mennesker fra England, har offret deres liv for, at Danmark også skulle blive frit efterfølgende. Og der synes jeg på en eller anden måde, at vi har en gæld at betale. Så kan vi diskutere, hvor stor den er, hvor stor den ikke er. Det er da bare vigtigt for mig at sige, at vi må ikke falde i den der grøft om, at nu inkasserer vi en fredsdividende, eller hvad folk vil kalde den, der betyder, at vi ikke skal have noget militær. Det skriver jeg ikke under på. Du kan podcaste hele programmet Det Røde Felt på arkivradio247.dk. Lars Trier Mogensen, han sender hver mandag mellem kl. 10 og kl. 12. Thorniks zone. For andre, der ikke har oplevet seksuel overgreb, kan det være rigtig svært at forstå, men på en måde startede det som noget rart. Lisbeth Zornig Andersen taler med alle, der lever på kanten af vores samfund. Da jeg blev ældre end de 9, så skulle vi sådan set have et regulært samleje. Dem, hvis liv er formet af misbrug, sygdom eller fattigdom. Vi begyndte at ryge nogle joints sammen og ryge noget bong og sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det, men på et tidspunkt så begyndte jeg at få 10-20 gram mere med gangen, som jeg gik og solgte af. Men også af kærlighed og håb om en bedre tilværelse. Det var meget voldsomt, din fortælling om din barndom, og det er meget vigtigt for mig at få sagt, at du jo i dag har et godt liv. Mm. Du har fået 2 børn og en mand. Hun taler med magthaverne og spørger, hvad de vil gøre for at hjælpe samfundets udsatte. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun ikke skulle have hjælp. Man kan godt tage en eller anden diskussion om at sige, at om staten er den bedste til at gøre det. Zornig Zone. Hver lørdag kl. 14. Hvis man klatrer rigtig højt op i det fede jetset-liv op på den grønne gren, så er der også meget langt ned igen. Det oplever en ung foredragsholder på egen krop, da han en dag efter mange år med succesbranchen pludselig kommer til at udsætte sig dumt og mister det hele. Alle veje fører til Vojens er en ny forestilling på Folketeatret i København. Forfatter og skuespiller Fasat Kolgi fortæller her om forestillingen og om, hvad der sker for en mand, hvis liv smuldrer og bliver nødt til at finde en ny vej frem. Han er jo sådan en type, der i den grad lever det fede liv i de glade nullerne og tjener kassen på at lukke varm luft ud. Han holder foredrag om vægttab, som er et meget, meget kontroversielt emne. Og en dag, og det eneste, han tjener kassen på, det er, han lover folk, at de kommer til at tabe så hurtigt, hvis de bare husker at smile, og så får de styrke, og så får de sejr. Og det begejstrer befolkningen. Alle elsker at høre det, de gerne vil høre, og når man bliver begejstret, så holder man op med at lytte efter. Og det lever han fedt på. Indtil en dag kommer han for første gang nogensinde til at sige sandheden, men bare på en rigtig dårlig måde. Han siger, at han er træt af overvægtige mennesker og offermentalitet. For første gang nogensinde, og så bliver han blacklistet. Så er der ingen, der gider at høre på ham. Så er der ingen, der gider at høre på ham. Og hvad sker der så med hans liv? Jamen, han mister alt. Han mister sine 5.000 venner på Facebook, han mister sine kendisvenner og penge og alt sin job, og så er han simpelthen nødt til at starte helt, helt forfra. Og det er her, Vojens kommer ind i billedet. Lige præcis. Hvad er det, der Vojens har med det her at gøre? Vojens, jeg kommer selv fra Vojens. Jeg vokset op i Vojens, mine forældre boede i Vojens i 80'erne. Og Vojens for mig var et sted, hvor det var meget trygt, hvor der var nogle andre værdier, hvor det var ikke det der jet-set-liv, det var ikke det der, hvis man siger klichéagtigt, overfladiske, fede liv, men hvor der var andre værdier. Folk var til stede, mine forældre var til stede, naboerne var til stede, man hjalp hinanden, man kom med kaffe, med kage og alle mulige ting. Og det er der, han søger tilbage til, ufrivilligt, han ønsker det ikke. Er det også et sted, hvor man ikke kan slippe afsted med varm luft? Og ja, ja, folk er ligeglade med alt det der. Altså, folk ser igennem, lige præcis igennem, og det er det, han bliver konfronteret med. Og helt ufrivilligt bliver han indblandet i nogle problemer, som eksisterer i Vojens, og der bliver han nødt til at blande sig. Han kan ikke lukke varm luft, og han forsøger at føre det gamle foredrag, han har, men det hjælper overhovedet ikke. Han bliver nødt til at forholde sig til realiteterne, og det er det, jeg synes er meget interessant i vores liv her i dag, efter finanskrisen, hvor alle i den grad, inklusive mig selv, levede det fede liv i nullerne og bare lukkede varm luft ud, men så kom realiteterne. Det er meget interessant. Altså, det er historien om det her med, at vi gik mere op i at indrette vores køkkener, og i dag, der tænker vi måske lidt mere på, hvad der skal i køleskabet. Jamen, det er jo utroligt, vi brugte så mange penge på samtalekøkkener, uden at egentlig have noget ordentligt at tale om i de køkkener. Så det er historien om finanskrisen på teater, det her? Ja, det må man sige. Altså, det er historien om vores mentalitet. Hvad der skete med vores mentalitet i starten af nullerne, og hvad der skete med det nu efter krisen. Og vi er stadigvæk ikke kommet over det, selvom tallene er begyndt at blive bedre. Men for mig er det interessante, det er ikke så meget problemerne, men hvad det er årsagen til de problemer, vi har. Og det er vores måde at tænke på. Og det er det, jeg forsøger. Vi er en komedie. Det var meget vigtigt for mig at præsentere den her problematik med en form for komedie, hvor folk kan grine. Fordi, ligesom der er få sagde, når du griner, når publikum griner, så åbner det sig op. Så kan du fortælle dem alt. Og det synes jeg er meget. Så du bruger jo i virkeligheden tricket. Med at når du kan begejstre, så kan du få folk til at... I den grad. Jeg lukker også varmt luft ud. Hvis nu, at vi har jo snakket om Golden Globe-prisen, som blev uddelt i nat her i vores program, tidligere i vores program. Hvis der skulle uddeles teaterpriser til det her stykke, så kunne du risikere at løbe med ikke mindre end 22 statuetter. Du kunne få hovedrollen, du kunne få birollen, du kunne få statistrollen. Ja. Bedste kvindelige. Statistrollen. Bedste kvindelige. Og træer. Og rekvisitten også. Præcis. Ja, fordi det er nemlig det. Du spiller altså 22 roller. Hvordan foregår det på teaterscenen? Jamen, det foregår, at jeg er på scenen og et dejligt rødt bagtæppe, og det eneste rekvisit, jeg har, det er en klapstol, som bliver til alt muligt. Det bliver til min bil, det bliver til en ko, det bliver til alt muligt. Og jeg spiller alle rollerne, som sagt. Og det har jeg så haft træning i mange år, netop som foredragsholder og skuespiller og revyskuespiller, kan man sige. Og her satte jeg en barriere for mig selv. Jeg sagde, at det her stykke, jeg vil søge tilbage til, hvad teateret egentlig handler om. Jeg vil gerne tilbage til den fortælling. Mig, historiefortælleren og publikum. Og det er min pligt at skabe så mange fede billeder, at folk selv kan se det, uden at de skal blive tvunget til at se det, jeg vil have, at de skal se. Altså, så det er uden rekvisitter, det er uden effekter og lys, så det er meget, meget nøgen, kan man sige. Det kunne egentlig lige så godt foregå på radio. Det kunne faktisk få, altså det kunne, vi kunne lave en aftale, ja, vi kunne lave det til en radioserie. Eller vi kan da prøve et lille stykke. Kan du give os et lille dialogstykke? Ja, det kan man sagtens. Jeg er i vøjens, jeg er fattig, jeg har ingen penge, jeg er virkelig sulten, jeg går forbi. Der står ægte italienske pizzerier. Ægte italienske pizzerier. Hold da, kan vi gå ind. Dun, dun. Undskyld. Ah, hvem er du? Hvem er du? Jeg hedder Farsad. Ah, du Farsad, kom så derned. Mit navn er Louise Pingpong Anson. Hvad kunne du tænke dig at spise? Hvad siger du? Hvad kunne du tænke dig at pisse her? Om jeg vil pisse her. Nå, spise. Nemlig. Jeg har ikke råd til noget. Vil du have en pisse med bøsser på? Hvad? Bøsser på? Pølser? Nemlig! Nej, så jeg har ikke råd til noget mad. Jeg har brug for et job. Du helte! Du kan komme til min bondegård og tale med min anus. Hvad for noget? Min anus! Jeg har ikke lyst til at tale med din anus. Okay, så tager jeg med min mand anus. Jeg har ikke lyst til at tale med din mands anus. Nej, min mand anus Jensen. Nå, Janus Jensen. Der står han. Goddag, hvad fanden du holder? Du skal komme her så bare, så passer du på kåren og sådan. Hvad er det? Hvad siger du? Du skal komme her og passe på kåren her, og passe på kåren. Du skal komme her og... Undskyld, jeg forstår ikke, hvad du siger. Okay, jeg kan godt oversætte. Hvad siger du? Han skal komme her og passe på mig til det her. Nå, han siger, du skal komme og passe på den her kå. Den er gravid, du skal passe på den. Okay, og så skal du fejre kåmøg op. Han siger, at du skal lukke alt, du skal fejre alt det lort, du selv har lukket ud op nu. Farvel, mine. Ja, det var flere versioner af forfatter og skuespiller Farsad Kolgi her. Han er aktuel med en ny forestilling på Folketeatret i København. Han talte med Maria Don og Claus Kanzel. Romerriget om katastrofer. Jeg tænkte, kan jeg dø? Ja, jeg kan godt dø. Men hvad med mine børn? Ja, og jeg tog så afsked med mine børn op i hovedet, og så begyndte jeg at sidde sådan med korslagte arme og så fuldstændig rød baronagtig ud i det samme bit. Sad tyskeren og tænkte, nu skal jeg dø, og så gik der en sang i gang i mit hoved. Bare lup, sagt der kleine grønne frosch im Teich. Bare lup, sagt der kleine grønne frosch. Bag hvert et hjørne lurer dommedag. Livet, det er en strøm, og den tager alt med sig. Faktisk er livet på jorden en katastrofe. Mens stormen Bodil raserede Danmark, optog Knud Romer en udsendelse om katastrofekultur. Hvis jeg læner mig forover, så græder jeg. Hvis jeg læner mig tilbage, så falder jeg, og jeg falder i en afgrund. Jorden går under i Romerriget på lørdag kl. 16 her på Radio 24/7. Om halvanden minuts penge, så får du friske nyheder fra Katrine Brahl. Men inden da, så skal jeg lige fortælle dig lidt om, hvad der venter på den anden side af selvsamme nyheder. I aften, der uddeler FIFA den pris, der hedder Ballon d'Or. Vi skal i den kommende time høre, hvem der er favoritter. Der er tre indstillede. Det er Messi, Ronaldo og Ribéry. Men vi skal prøve at høre, hvem der er favoritter af de tre. Messi, han har jo allerede en hel kollektion af slagsen stående derhjemme og spørgsmål. Og selvfølgelig, om han også i år er favorit til prisen. Derudover angående fodbold, så skal vi også kigge lidt på, hvad er det egentlig for en klub af spillere, man bliver medlem af, når man har sådan et trofæ stående hjemme på hylden. Hvem er sådan de mest markante modtagere af den gyldne bold, som det jo betyder igennem årene. Derudover så skal vi også, nu fik jeg gjort lidt reklame for et indslag, som den vaks lytter vil bemærke, ikke er kommet på endnu. Det skyldes lidt praktiske kalendermæssige problemer, som jeg ikke skal gå i detaljer med. Men vi taler om det her med, at hvis man ikke passer på, så vil der ske det i sådan nogle store offentlige institutioner, at de gror fuldstændig til i papirarbejde, sådan at folk egentlig ikke har tid til at udføre deres egentlige centrale arbejdsopgave, fordi de hele tiden skal registrere, hvordan de har udfyldt og klaret deres arbejde indtil nu. Det kan man godt på en eller anden måde forvikle sig ind i, den slags bureaukrati. Også selvom stort set alle politikere synes, at det kunne være rigtig, rigtig dejligt, hvis man fik afbureaukratiseret de her systemer. Men hvordan gør man det? Det skal vi også kigge på den kommende time. Klokken er 17.